Są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 15, niedziela, 19 sierpnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Szef rządu w Sandomierzu na konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Strażacy gaszą pożar na składowisku śmieci blisko Nowej Soli, międzynarodowo w Zakopanem. Podziwiam, że w takim upale po prostu te dziewczyny w tych sukienkach udają radę. Podsumowanie dotychczasowych inicjatyw i zapowiedź kolejnych działań PiS w regionach. Tak wyglądała konwencja wyborcza partii rządzącej w Sandomierzu. Na miejscowym rynku z wyborcami spotkał się m.in. szef rządu Mateusz Morawiecki. Jego wystąpieniu przysłuchiwał się Michał Fedusio. Powiedz, na co zwraca uwagę premier w swoim wystąpieniu. Premier mówił o dotychczasowych dokonaniach, jeśli chodzi o pakiet reform społecznych i gospodarczych partii rządzącej. Mówił też o tym, że aby lepiej realizować program ugrupowania, potrzebne są zmiany w samorządach. Mateusz Morawiecki wyliczał, że realizowane są takie działania jak program 500+, uszczelnienie ściągalności VAT-u czy zapowiedź programu dla wsi. Wszystkie te zadania muszą jednak być również wspierane przez władze miast czy gmin, podkreślał premier. Polska i będzie coraz ważniejszym krajem członkowskim Unii Europejskiej. Dlatego walczymy o lepszą Polskę. Walczymy o Polskę samorządną. I my tę Polskę uczyniliśmy już bardziej samorządną, bardziej samodzielną. Szef rządu zapowiedział też kolejny cykl spotkań z wyborcami, a konwencja PiS w ramach kampanii wyborczej planowana jest na wrzesień. Michał Fedusio z Sandomierza, dziękuję. 5 zastępów gaśniczych gasi pożar, który wybuchł na składowisku odpadów w Kiełczu, niedaleko Nowej Soli. Pożar nie zagraża ludziom, nie ma też poszkodowanych, poinformował oficer dyżurny Lubuskiej Straży Pożarnej Robert Spławski. Pożar na składowisku zauważono krótko po 12. Strażaków wspierają ciężkim sprzętem pracownicy składowiska. Ogień opiął hałdę o wymiarach 50 na 20 metrów i wysokości około 5 metrów. To zmieszane odpady komunalne. Hałda jest wolno stojąca, nie ma styczności z budynkami. To będzie kolejna runda spotkań rodzin rozdzielonych w wyniku wojny koreańskiej. Wznowienie programu zapoczątkowano w 2000 roku. Stało się możliwe dzięki ociepleniu relacji obu koreańskich stolic. Trzydniowe spotkanie członków rodzin rozdzielonych po wojnie koreańskiej rozpocznie się w poniedziałek w ośrodku na górze Kumgang na terytorium Korei Północnej. Weźmie w nim udział 89 Koreańczyków z południa wraz z osobami towarzyszącymi. Większość uczestników spotkania ma ponad 80 lat, a najstarsza osoba 101. Program spotkań rodzin zainicjowany został w 2000 roku. Do tej pory przeprowadzono 20 rund spotkań. Ostatnia z nich odbyła się ponad 3 lata temu. Ze względu na północno-koreańskie próby jądrowe i rakietowe program zawieszono. O jego wznowieniu rozmawiali przywódcy obydwu Korei podczas przeprowadzonego pod koniec kwietnia trzeciego szczytu koreańskiego, kiedy Korea Północna zobowiązała się do denuklearyzacji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Papież o życiu wiecznym, które można osiągnąć naśladując Jezusa, a nie spełniając kryteria otaczającego świata. Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Attorno all'altare troviamo ciò che wokół ołtarza znajduje się to, co zaspokaja głód i pragnienie duchowe na dziś i na wieczność. Papież zapewnił o swojej bliskości z rodzinami ofiar powodzi w Indiach. Zwrócił się z apelem o solidarność i konkretną pomoc ze strony społeczności międzynarodowej. Zachęcił wiernych na placu Świętego Piotra, by poświęcili ofiarom kilka chwil cichej modlitwy. Przy dźwiękach muzyki ludowej z różnych stron świata ulicami Zakopanego przeszedł barwny korowód. Na jego czele szły owczarki podhalańskie z opiekunami i zespoły folklorystyczne z kilkunastu krajów. To coś pięknego, zobaczyć z różnego zakątku świata ludzi, którzy krzewią swoją kulturę i pokazują nam między innymi. Co się Pani najbardziej podoba na tym festiwalu? Poza muzyką wydaje mi się, że głównie stroje są bardzo kolorowe i podziwiam, że w takim upale po prostu te dziewczyny w tych sukienkach mu dają radę. Festiwal folkloru ziem górskich odbywa się w Zakopanem po raz 50. To największa tego typu impreza na Podhalu. Zakończy się w przyszłą niedzielę. Przez cały tydzień zespoły ludowe z całego świata będą prezentować swoją kulturę i rywalizować o główną nagrodę – Złotą Ciupakę. To był serwis Trójki. Upalnie na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, tam 30 stopni w cieniu, chłodniej jest nad morzem, w Gdańsku 26 stopni, zagrzmi na południu i południowym wschodzie, w nocy na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w samych Karpatach początkowo lokalnie przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie, głównie na południu i wschodzie mgła i od 13 do 15 stopni, a poniedziałek na ogół słoneczny, także bardzo ciepły, od 23 i 25 stopni na Pomorzu do 31 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Skoda Karoq w letniej obniżce do minus 10 tysięcy złotych plus niezliczona ilość niezapomnianych przeżyć i emocji. Skoda. Wszystko co ważne. Sprawdź oferty na inne modele w salonach i na skodaauto.pl. Masz już plany na ostatni weekend sierpnia? Zapraszamy do Radomia! 25-26 sierpnia największe pokazy lotnicze w historii Polski. Partnerzy: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Lockheed Martin S.A., WB Group, Leonardo Company, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., producent Buskowianki Zdrój, główni patroni medialni, Telewizja Polska S.A. i Polskie Radio S.A. Musisz być w Radomiu 25 i 26 sierpnia. Bilety do nabycia na stronie e-bilet.pl i w kasach w dniu pokazów. Zapraszamy. Teraz w Kauflandzie woda na łęczowianka 1,5 litra, złoty 15. Proszek lub żel do prania Persil 36,99. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, Marcin Kedryński w Trójce. Siestę realizuje Iwanka Kunewa. Wciąż trwa to najpiękniejsze lato naszego życia, więc nie możemy zacząć inaczej niż tylko wakacyjnym tryptykiem. Come on. chyba moje ulubione wykonanie. No je komowa. To był oczywiście Carlos z przyjaciółmi, ależ oni mieli w sobie żar. Jakby przynajmniej ostatnie dwa miesiące w Polsce wakacje spędzali. Ale bynajmniej nie Carlos będzie bohaterem tego naszego krótkiego, plażowego tryptyku na początek, a autor tego dzieła, które nam wybrzmiało przed chwilą. Król Mambo osobiście. To były czasy, kiedy chodziło się z dziewczynami na potańcówki do takiej wyłącznie muzyki. No albo prawie wyłącznie. W Ameryce Łacińskiej to pewnie jakieś lata 30., a w Stanach 40., początek 50. I królowie Mambo. Tu król Mambo we własnej osobie. Tito Puente, który jakże, no właściwie bez zbędnej skromności, jakże lakonicznie nazwał tę swoją kompozycję Mambo King właśnie. To był jego band, który, proszę przyznać, dał się także słuchać. To nie jest tak, że do tej muzyki wyłącznie się tańczy. To był jazz przez bardzo solidne dży. Na marginesie Mambo Kings, jeśli państwo pamiętają ten, moim zdaniem, ujmujący film z Antonio Banderasem, tam Tito Puente przez moment się pojawił, grając samego siebie. Samego siebie zagra też jeszcze za chwilę. To jedno z, nawiasem mówiąc, ostatnich jego wystąpień muzycznych. Jedna z jego ostatnich sesji. Obok niego przy fortepianie Eddie Palmieri, a gościnnie przed mikrofonem Herman Olivera. We'll be right back. parecía. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y ya jamás la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y ya jamás la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella, quién sabe qué hará. Echemos o más champán. Pozwólmy im jeszcze na wybrzmienie tego akordu ostatniego właśnie, a pierwszy to, ile pamiętam, nasz tryptyk z Królem Mambo. Tito Puente za nami, a ten tęskny w bridżu bandoneonik, pewnie Państwo go usłyszeli też i wyłapali, on tak jakby nam podpowiadał, że powinniśmy teraz pójść w stronę tanga, no ale zrobimy coś zupełnie innego, bo ja bym chciał jednak światło, plaże, jeszcze tych kilka kropel wakacji tutaj Państwu przemycić. Tak nawiasem mówiąc, pewnie musimy się nasycić trochę na zapas siestowym żarem, bo za tydzień o tej porze zgoła inna muzyka rozbrzmiewać będzie w Trójce. Zapraszamy z całego serca na, może nie klasyczny trójkowy, ale Cóż, czasy się zmieniają. Projekt Lato z Radiem to w najbliższą niedzielę od 12 do północy. Z Gdyni, o ile pamiętam. Natomiast mi jest odrobinę tylko przykro, bo przecież umawialiśmy się, że tak się akurat składa raz na wiele lat, że w niedzielę właśnie są urodziny Branforda Marsalisa i jemu chciałem cały program poświęcić. No co się odwlecze, to chyba 2 września nam nie ucieczy. Ale teraz nie o tym, tylko o tym, że wciąż jeszcze światło. Nos teus olhos, cansada de navegar, cansada de navegar. Vi nos teus olhos a luz do farol que procurava, do farol que procurava para apontar minha cruz. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, só quero ficar contigo. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, só quero ficar contigo. De um lado ao outro do mundo, e aportei nos teus braços, e aportei nos teus braços o teu abraço sem fundo. No teu abraço sem fundo encontrei a minha paz. Nunca aportei para sempre, nunca aportei para sempre, mas por ti eu sou capaz. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, só quero ficar contigo. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, quero ficar contigo. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, só quero ficar contigo. Amor, amor, amor, amor, és o meu porto de abrigo. Já não quero navegar, só quero ficar contigo. Fabia, oczywiście. Fabia pojawi się w Polsce na pierwszej dużej trasie. Nie jestem nijak w stanie spamiętać tych wszystkich koncertów. Zacznie 10 października. Łatwo zapamiętać koncerty Marizy, prawda? Są tylko 2 w Katowicach, w Nosprze i potem w Filharmonii w Szczecinie. A tutaj zaczyna się ta trasa w Wejherowie, potem jest Toruń, jest Warszawa, jest Łódź, jest Sieradz, czy jest Poznań? Nie pamiętam. Czy Wrocław? Proszę się zorientować. Z całą pewnością jest Lublin, no i z całą pewnością również na koniec jest Bielsko-Biała. To będą fantastyczne wieczory, ogromnie się na to cieszę. Taki luzofoński spacer nam się szykuje teraz z Lizbony Hen na południe. Zatrzymajmy się na moment na, masz je rozumieć, Wyspach Zielonego. Wciąż pachnąca świeżością płyta Nancy Wiejry. Lavadouro e tabate paio, pal poder baconche. Quem que crê conche boca, pra lixe lavadouro e tabate paio, pal poder baconche. Boca com nariz, é na paio que mora. Quem que quer crescinca, tá entrar na festa. Boca com nariz, é na paio que mora. Quem que quer crescinca, tá entrar na festa. Buda pedi licença, desde chavo passa, pra vou poder baconcher. Ora que budiga, Buda pedi licença, desde chavo passa, pra vou poder baconcher. Boca com nariz, é na paion que mora. Quem quica crescinca, tá entra na festa. Boca com nariz, é na paion que mora. Quem quica crescinca, tá entra na festa. Quem que crê com cheboca, tá de xir lavador, ele tá bater paio, para poder baconcher. Ora que botiga, bota piri licença, desdixa vou passar, pra vou poder baconcher. Boca com nariz, é na paio que mora. Quem que cá crescinca, tá entra na festa. Boca com nariz, é na paio que mora. Fica crescinca até entrar na festa. Boca com nariz é na paio que mora. Quem fica crescinca até entrar na festa. Boca com nariz é na paio que mora. Crescinca pra entrar na festa. Boca com nariz, é na paion que mora. Boca com nariz, é na paion que mora. Boca com nariz, é na paion que mora. To Nancy Wiejra z nowej płyty. Muszę państwu powiedzieć, choć to wygląda na jakąś plotkę, no ale powtórzę, choć plotkarz ze mnie raczej marny. Powtórzę, bo to plotka siestowa z natury. Mianowicie a propos nowych płyt, że po latach oczekiwania w październiku ma być nowa płyta Mayry Andrade. I te słowa ona sama wypowiedziała, więc być może coś faktycznie wie dziewczyna na ten temat. Dobrze by było, bo ogromnie za nią tęsknimy. Tymczasem wędrowała po całym świecie z zespołem Gilberto Gila. To też mogło być atrakcyjne. Dobrze byłoby i taką płytę ich duetów dostać. Kto wie, być może. No a my tymczasem właśnie, a propos Gilberto Gila, tak, zmierzamy do Brazylii i jest taki album sprzed 25 lat. Myśmy go kiedyś w Sieście słuchali, ale dawno temu. I potem gdzieś odstawiłem go na półkę, wiedzą państwo, jak to jest. Niektóre litery nie mają szczęścia, bo są gdzieś przesłonięte albo wysoko i nie sięgałem po nią dawno, ale miałem też taki okres w minionym tygodniu, że bardzo dużo słuchałem, a nawet oglądałem starego jazzu. Takie wiedzą Państwo czarno-białe z lat 50. z żywej telewizji nagrania. Fantastyczne zupełnie. Między innymi nagrania Jerry'ego Mulligana, którego ja zawsze właściwie miałem, jakże niesłusznie, za saksofonistę drugiej kategorii. Zawsze był ten Ben Webster, Coleman Hawkins, prawda, Sonny Rollins, John Coltrane i tak dalej. A Jerry może dlatego też, że grał na barytonie, na tym takim smutnym słoniątku, ciężkim. Ciężko to przenosić, więc może i mało podróżował, żeby się tą muzyką dzielić. Licho wie, jak to się stało, że trochę o nim zapomnieliśmy. A to wielki artysta był. Kiedyś mu poświęcimy w Sieście tryptyk, jeśli nie pół godziny nawet. Ale dzisiaj fragment z takiej płyty rzadkiej, moim zdaniem, bo w pół jazzowej, a w pół brazylijskiej właśnie, plażowej, wakacyjnej. Album nosi tytuł jakże stosowny, Paraíso. Jerry Mulligan, Jane Duboc. Tak nazywa się dziewczyna z angielska, ale urodziła się w Belém w Brazylii. I ten jeden raz tylko o niej słyszałem. Piękna płyta, mam nadzieję, że i Państwu sprawi frajdę. Não há quem diga o caminho certo, um rumo novo a ser seguido. O mundo é o mesmo a céu aberto, mapas, atalhos, pontos, rios, estradas, mundos. Se está na flor a poesia, no arco-íris a cor da vida, na chuva tênue e fria, na tarde colorida, estão a paz e a harmonia. Mudei minha vida num só momento, acreditando no paraíso e vendo que só um sentimento faz do deserto oásis. Só com o amor tu podes ver bonita desde paraíso. Thank you.

da baiana tem. Wydaje mi się, że to wczoraj było, a to tak naprawdę sam początek wakacji. Festiwal Młyn Jazz w Wadowicach i Eliani Elias. A chwilę później na zaprzyjaźnionym z Trójką festiwalu Ladies Jazz w Wejherowie Jane Monheit. Jane, którą poprosiłem, by zechciała dzisiaj nam w sieście zaśpiewać, zwolnimy trochę teraz, by zechciała nam zaśpiewać jedną z najpiękniejszych piosenek, jakie w Brazylii skomponowano kiedykolwiek i wyjątkowo nie zrobił tego Antonio Carlos Jobim. Jane Monheit na orkiestrę prowadził Vince Mendoza. Kiedyś słyszałem w Hollywood Bowl, jak ten aranż Mendoza dyrygował orkiestrą, a ten aranż wykorzystał w swojej piosence oczywiście Ivan Lynch wtedy. I to też było zachwycające. Nie ma to jednak jak autorskie wykonanie, z całą sympatią i szacunkiem dla Jane. Opowiadałem parę tygodni temu tutaj a propos Iwana, że jest jeden jego album, który wielbię ściśle, ale nie mogę go znaleźć nigdzie, więc teraz się spiąłem, poszukałem. To jest album, który wydał Terence Blanchard wyłącznie z piosenkami Iwana i Iwan gościnnie przy fortepianie i mikrofonie. Thank you. Terence w swojej fazie lirycznej i Ivan w życiowej formie. Siesta powróci. Zapraszamy do reklamy. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Sponsorem audycji jest PZU. Radio Nawigator. Za minutę 16, Piotr Łodaj, witam kierowców. Na drogach nieco większy ruch, wracamy z długiego weekendu. Uwaga na wypadek na drodze numer 45 Wieluń-Złoczew w pobliżu miejscowości Oleśnica w województwie łódzkim. Po wypadku droga jeszcze przez godzinę będzie zablokowana, objazd poprowadzono drogami lokalnymi. Kłopoty z płynną jazdą też na drodze numer 46 Nysa-Kłodzko w miejscowości Kamienica wprowadzono ruch wahadłowy i tak będzie przez 2 godziny. W obu tych wypadkach uczestniczyli motocykliści, zatem prosimy o szczególną ostrożność. Duży ruch na drogach i niestety korkuje się autostrada A1. Trzeba odstać przynajmniej kwadrans na bramkach wjazdowych w Rusocinie w kierunku Łodzi oraz na bramkach wyjazdowych w Nowej Wsi w kierunku Łodzi. 2 2 7 3, numer telefonu, numer SMS 71335. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Sponsorem audycji jest PZU.